مور تن کئی دنگی زوانی مو انقلاب یوڑے انقلاب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے مور تن کئی دنگی زوانی مو انقلاب یوڑے انقلاب یوڑے ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے مور تن کئی دنگی زوانی مو انقلاب یوڑے انقلاب یوڑے ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے خواہش مولارا بر پرتی دی ٹولی دل گران دی خواہش مولارا بر پرتی دی ٹولی دل گران دی لا سب خیرا ندا سریوں کسا بھیوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے لا سو پخیرا ندا سریوں کسا بھیوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے مور تن کئی دنگی زوانی مو انقلاب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے دا زدیار من مو خاورو تنیم گڑا یوڑو دنگ شم لیرا نغالیم خان خراب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے دنگ شم لیرا نغالیم خان خراب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے مور تن کئی دنگی زوانی مو انقلاب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے دا زد دا ناوے شالا مر پودا پودا کھڑو دا زد دا ناوے شالا مر پودا پودا کھڑو دا ارمانو بیڑے مو غر کش میں دریا بھیوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے دا ارمانو بیڑے مو غر کش میں دریا بھیوڑے پر ہر سینے مو سرو رونو کھی کباب یوڑے مور تن کئی دنگی زوانی مو انقلاب یوڑے پر نړون دی یو کاکونی چې غلام ژوند کوي چه غلام ژوند کوي ته خو زمری وې نن دستار گی عقاب یوړې پر هر سینې مو سرور نو کې کباب یوړې خوزمائی بی نندستا ستار گیوں کا بیوڑے پر ہر سینے موسرو رونو کی کبا بیوڑے مور تن کئی دنگی زونی مو انکلا بیوڑے پر ہر سینے سرو رو نو کی کباب یوڑے رازا قدم پا قدم ودرا و جنڈی غرا کے وین مونخ کاری باران و شو سلا بیوڑے پر ہر سینے مو سرو رو نو کی کبا بیوڑے وین مونخ کاری باران و شو سلا بیوڑے پر ہر سینے مو سرو رو نو کی کباب یوڑے مور تن کئی دنگی زونی مو انکلاب یوڑے کباب یوڑے دا حق واز دی پا کلم کرو آخ دا چاو ویشتے دا حق واز دی پا کلم کرو آخ دا چاو ویشتے لصدقینا یہ دا جوان لا کتاب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رو نو کی کباب یوڑے لا صدقینا یہ دا جوان لا کتاب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رو نو کی کباب یوڑے مور تن کئی دنگی زونی مو انکلا بیوڑے پر ہر سینے مو سرو رو نو کی کباب یوڑے پر ہر سینے مو سرو رو نو کی کباب یوڑے مور تن کئی دنگی زونی مو انکلا بیوڑے پر ہر سینے مو سرو رو نو کی